أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في دارك. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن شاء الله تعالى آيات رقم كيدو يهي بقول يا أفر يلا بعطن أو سورة البقرة كميدة بودرسيين وكب الله بني آيات دائية آياتها كحيبا ويوضى الصعدان نبي الله إبراهيم إي حالة ديسي يقولها مكاء بركيسان بي آياتها نكاها الليا فيبنوا إسرائيل نكاوا نحمرنا ومربا ويسود حقاليا إله أنك جعلنا سيقول. قال تعالى: واذكر شيخ نبي محمد إذ وقتك شيخ ابتلاء اتحامي إبراهيم اتحامي ربه ربه اتحامي بكلمات كلمات اتحامي فأتم أتام يلي إبراهيم كن كلمات يوميس. فالوقتك شيخ وإذ وقت حس وشيخ ابتلاء اتحامي إبراهيم ربه ربدي واتحامي بكلمات بكل اتحام كلمات أوامره والله أمري وفري ليل إبراهيم فأتم أتامي إليه هو أو إبراهيمه هن أو كلماتك. بل وقت قال شيء مرتب كلماتك ولماذا غيب وحي المناسك الحج بها يعني أعماش حجك يا عمرنا كنت على الغرب ولماذا غيب وحي إليه المال أعمال السجد بدم كيسة كنت على الغرب تمن مسألة وأمورها خلق الله العراق ويكمد يهين لغلقة يصندار سجد iyo timaha madaxa oo la kala rogo, shaaruurta oo la jaro, garka oo la sii daayo, cudiyaha oo layska guro, caanada hoose oo layska xiiro, istiijada biyaha lagu istiijeysto, toban masalo oo noocaasa oo nadaafadda iyo xilqadda la xidhiidha guditaanku uu ka mid yahay bay ahaayeen una taam yeel. Qolada heer bani aadamana wax isguda nabiyullahi ibraahim baaba u horreeyey, waxa khitaanka la yidhaah nabiyullahi ibraahim baaba u horreeyey oo isagoo 80 jira yaa isgud la yidhi waanu isguda. Marka sidaasay kelimaadku 10 inay ahaayeen baa loo baday. Rabbi baa itixaamay oo kooraskaa u diray, waanu ka soo baxay, kuma dhicin itixaamkii, waa taam yeelay, siday ahaayeen buu u taam yeelay. Qaala rabbi baa wuxuu yidhi, abaalgudba isagoo siinaya rabbi ibraahim mar hadduu ka soo baxay itixaamka, innii anigu jaaciluka waan kaa yeeli linnaasi dadkaan kaaga yeeli imaaman yuqtadaa bihi fi lkhayr, imaam hogaamiye ah oo dadka hogaamiya oo khayr ku hogaamiyo oo khayr lagaga daydo qowl iyo ficilba, kaasaan kaa dhigayaa buu rabbi, waa imaamnimo adduunkaba. Qaala rabbi baa wuxuu yidhi, innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeelayaa ibraahima, wajcala ismigeedii faacil jaacilka, linnaasi dadka waxaan kaaga yeelayaa imaaman, waa dadka muslimiinta ee muminiinta ee muwaxidiinta, imaam hogaamiya oo khayrka ku hogaamiya, qudwo ahoo lagu daydo. ilaahay waa ka yeelayo intii uu noolaana imaam buu ahaa, waa lagu dayanayay, intii uu dhintay kadibna waa imaam ummadaha adyaanta kala tagsan haysta iyo kulli qolo waliba waxay yidhahdaan naxnu calaa millati ibraahim wa naxnu calaa atbaaci ibraahim, qolo waliba way jeceshay, waxay yidhahdaan isagaanu raacsanna diintiisi baanu haysanna. abaalmidkaa markuu rabbi u ballan qaaday ibraahim oo dadkan imaam kaaga dhiglay, yuqaala ibraahim wuxuu yidhi, wa min duriyati, waxay ka dhigan tahay rabbi ijcal imaaman min duriyatii min bacdi duriyatii, owlaadayda barkeedna rabbi oo imaam ka dhig, oo inuu khayrka isaguna la gaar noqoni buu jeclaystay nabi ibraahim. wa min duriyati, qaala rabbi baa wuxuu ugu jawaabay, laa yanaalu ma gaadhayo cahdii ballankaygu aldaalimiina kuwa daalimiinta. taa macnaheedu waxa weeye duriyadaadu ama owlaadaadu qayb daalimiinana way leeyihiin, qayb mu'miniinoho wanaagsanna way leeyihiin, kuwa wanaagsan waan ka yeeli inay imaamyo iyaguna noqdaan adi dabada, laakiin kuwa daalimiinta kula ballami maayo inay ummadda hogaamiye u noqdaan, oo qaybtood baa daalimiin. hadalladaasi isdhaafsan. qaala rabbi baa yidhi, innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeeli ibraahimow linnaasi dadka waxaan kaaga yeelayaa imaaman hogaamiye khayrka ummadda ku hogaamiye oo yuqtadaa bilkhayri khayrka lagaga dayo. qaala ibraahim baa yidhi calayhi salaam, wa min duriyatii waajcal yaa rabbi rabbiow ka yeel min duriyatii duriyadayda owlaadayda qaybo ka midana imaaman rabbiow ka yeel iyagana hogaamiye khayra. qaala rabbi baa yidhi, laa yanaalu ma gaadhayo cahdii ballankaygu adaalimiin, kuwa daalimiinta anugu kugula ballami maayo oo imaam baan ka dhigayaa odhanna. hadalladaasay isdhaafsadeen markay ibraahim iyo rabbigii isdhaafsadeen. khaliilu raxmaan baa la odhan jiray, ilaah raxmaanay kuu jeclaa oo haddee ilaahay unbaa wuxuu uga khaliil dhigay iyo ogaa haddoon khayr qaba buu ah. waad ku sheeg nabi maxamed, id waqtigii jecelnaa aan ka yeelnay albeyta, waa kacbada ee beytkaa ku yaalla maka, mataabatan marjic aan uga yeelay linnaasi dadka, wa amnan nabadgelyada amnina aan uga yeelnay meel lagu nabadgalo naf iyo maalba, bal xaaladaana sheeg, waattakhiduu dadow ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahim halkuu taagnaa markuu kacbada dhisaayey musallan meel lagu tukadoo salaada makaanu salaada ka dhig, wa cahidnaa waan la ballannay buu ilaahay yidhi, ilaa ibraahiima baan la ballannay wa ismaaciilana waan la ballannay an dahiraa baan kula ballanay dahira beytiya beytkayga waa masjidulxaraame liltaa'ifiina kuwa dawaafaya ee xaj iyo cumro u dawaafaya u dahira, walcaakifiina kuwa muctakifiinta ee ku negina iyagana u dahira, warrukaci sujuudi kuwa musalliinta ah ee rukuuc iyo sujuudda badinayana kuwaana iyagana u dahira. mar xaaladaana sheeg, beytka maka ku yaalla ee barakaysan ilaahay wuxuu ka dhigay masaabatan linnaasi wa amna. Masaabadu waxa weeye meel ay dadku isugu soo noqdaan, isugu yimaadaan, dadka qalbigooda ilaahay jeclaysiiyeyo ruuxii tagaaba inuu ku noqdo buu niyaysnaanayaa oo qalbiga kaga jirta, kii aan waana tegin isna inuu tagu jeclaysnaanaya. Waa meel uu ka dhaco mu'tamir weyn oo ballaadhan oo dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan sanadkiiba mar ugu yaraan, xagga xaj ahaantaa sanadkiiba mara, cumradu intay doontay badan kartaa sanadki. Marka ilaahay baa ka dhigay meelay dadka isugu yimaadaan oo isku aqoonsadaan oo diintooda iyo masaalixdooda ay isweydiiyaan oo isdhaafsadaan. Masaabadu waa marjic, amnina ilaahay waa uga dhigay oo meel ruuxa yimaadaa uu nabadgeliyo naf iyo maalba u helaayo, oo xaraman aaminana baa ilaahay ka dhigay. Xitaa dhirta ku taalla amniya oon la goynay, xitaa shimbiraha iyo ugaadha joogta amniya oon cididiidinayn oon cididilay, xikmaduu rabbi amniga uga dhigay isaga. Maxaa yeele meeshu waa meel cibaado, haddaan ilaahay amni ka dhigin cibaadadu ma sugnaateen. Cibaadadu meel amni unbay cibaadadu ku sugnaatay. Wadkuu sheeg id waqtigii jacalnaa aan ka yeelnay albayta kacbada masaabatan marjic linnaasi dadka marjic u ah oo isugu soo noqdaan dadka muslimiinti oo isugu yimaadaan, wa amnan daa amnin meel nabadgelya u saaxiibana aan ka dhignay. Wattakhiduu dadow ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahiim halkuu taagnaa musallam. Markii ay kacbada dhisayeen ibraahim iyo ismaaciil calayhim assalaam, yaa gidaarku markuu dheeraaday baa dhagax sidii sakhaalada yaa magaranaysaa ibraahim iska taago si uu gidaarka dheer uu halkaa uga dhiso. Ibraahim baa fuunji ka ahaa, ismaaciilna kuuli buu ka ahaa. Waa guri adduunka laga dhiso guriga ugu kheyr badan. Laba nabi baa midna ka ahaa fuunji ka ahaa, midna uu magar kuuli ka ahaa. Marka dhagixii yaa weli waxaa la leeyahay raadkii iyo lugtii nebi ibraahim baa ku taala. Marka dhismo yarba haddan saa loogu wareejiyeyo markaa magaranaysaay. Marka gadaasheeda yaa inuu ruuxu ku tikado markuu dawaafka dhamaysto halka, ama xajka ama cumrada, ragcatayn ka sunnato dawaafka halkaa inuu ku tikado hadday suuragal u noqdo, zaxmadaa kulley fara badan oo u diidi, laakiin hadduu jaanibkeeda helo halkaas in ragcato iyo dawaafka lagu tikada bay amraysa aayad. Laakiin waa amru manduubi, amru wujuub ma ah. Wattakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima musalla, meel makaanu salaadaha lagu tukado. Wa cahidnaa waan la ballannay ilaa ibraahiima waan la ballannay, wa ismaaciila baan la ballannay, an dahira anuu xaal yeeshaaniya dahira dahira baytiya wa masjidulxaraama liltaa'ifiina waalcaakifiina waarrukaci sujuud. Masjidulxaraam waa dee meesha masaajid oo dhan ugu fadli badan, masaajidda adduunka meesha ugu fadli badan wey. Wakaasoo dahaaraa laysu amray. Dahaaradaas waxyaalo badan baa ka mida oo laga dahirayo. Waxaa ka mida nijaas in laga dahiro, waxaa ka mida lagwi iyo adduunye in lagu sheegsheego in laga dahiro. Waa meel ilaahay dihii loogu talagalay, marka adduunye ku sheegsheegeeda in laga dahiro waa dahaaro macnawi ah, tii horena dahaaro xisiyaaba ah. Waxaa ka mida in la dahiro oo la nadiifiyo oo meel qashin quba oo nadaafad xun una noqon in la nadiifiyo, sidaas baa dahaarada ka mida. Baabuur baa hadda subax iyo galabba saa umasaxaysa, baabuur taasa umasaxaysa. Markaas nijaas laga dahiro, in qash laga dahiro, in dihii adduunye iyo buuq laga dahiro, waxaan u cunamin oo idin laga dahiro wey. Beytiya bacdamaa yubeytki ilaahiya, masjidulxaraam waa sidaa, masaajidda kalena isaga daba socdaan. Marka masaajidda waa in laga dahiro wixii nijaasta laga ilaaliyo, masaajidda waa in laga dahiro wixii magarab haysaa buuq iyo dihii dunya iyo lacbiya laga ilaaliyo, masaajidda waa in laga ilaaliyo wixii nadaafad xuma keenayo, liannahu ilaaha lagu ixtiraamayo. Hadday meeshii nadaafadeedu xumaato waxay noqonaysaa inaan ilaahay la ixtiraamay. Midda kale waa meel mujtamac oo dad isugu imano, hadday nadaafadu xumaato in cudurraba ka dilaacaan baa dhici karta. Buuqa iyo digriduunyaha iyo waxaan idinkii ilaahay ahna waa in laga dahiro. Waa meel idinkii ilaahay loogu talagalay salaad, qiraa'atu qur'aan, tasbiix, cilmi lagu fidinayo, waa meel lagu talagalay. Marka waa inaan laga ilaaliyo laga dahiro wixii aan ahayn idinkii ilaahay aan ahay. Masaajiddeenu hadda waa iska buuq bateen, waa laysaga sheekaysanayaa, telefoonada layska halowlaynayaa, ma garanaysaa sheekadaa layska kooxa kooxaynayaa, ciyaalkii baaba inagu qaylinayaa iyaga aad mooddo sidii waxay meesha xaraqaata xaraqaad lagu yiriyo say u tahay, yaa waxa la waxa tukanaysa aadan maqlaynin oo imaamka qiradiisa aadan maqlaynin buuqa marka masaajidda waa inaan sidan u dhaanno oo yacni maamulkooda iyo qorshahooda wax laga bedelo oo jawigoodu deganaado oo ruuxa cibaadaysanayo ama qur-aan akhriyayo ama salaad ku jira wax mashquuliya oo fikirkiisa dhegihiisa ku dhaca oo mashquuliya oo cibaadadan ka mashquuliya waa in laga ilaaliyo. waad ku sheeg nabi maxamed oo id qaala ibraahiimu ibraahiim markuu yidhi rabbi yaa rab ma ku iducaynayaa nabi ibraahim ijcal ka yeel haadaa kan kadi baladan balad ka dhig aaminan daa amni balad nabadgeliya rabbi ow ka dhig warsuq ahlahu ahalka gurigan degana ehlu xarama ee xaramka iyo bootadaa barakaysan deganna ilaahay u ku arsaaq min athamaraati midhayow ku arsaaq man ilaahu ku arsaaq midhaha aamana rumeeyey oo minhum iyaga ka mida billaahi rumeeyey walyowmi laakhirina rumeeyey. nabiyullaahi ibraahim ilaahay buu baryey, ilaahay wuxuu u baryey beledka makaa ilaahay inuu ka dhigo beled nabadgeliyale. waxaa kaluu ilaahay baryey ehelka beledkaa ku nool iyo xaramka iyo nawaaxidiisada ilaahay inuu ku arsaaqo midhayow midhayow. waa meel dhagax dhagax saarana makadu oo buura oo dhagaxyaysa saar saaran, meel daa zarciya ma aha oo zarci u suubato, biyo xitaa ma lahayn oo biyo meel looga soo jilaabo mooye biyo kale ma leh. marka meeshaasoo meel cibaado ah inaa nabadgelyana lagu helo, macisho lagu noolaado oo cibaadada loo kaalmaystana loo helo, sidaasuu ilaahay yuu baryay, ilaahayna waa ka aqbalay. midhayowga adduunka kale ka baxa baa la keenaa oo lagu cunaa, lacagaha adduunka kale lagu soo shaqaysto yaa la keenaayo lagu cunaa, ilaahay waa ka aqbalay. warsuq ahlahu min athamaraat. laakiin ducada nabi ibraahim mu'miniintu may ku gaaban tahay dhow, man ilaahay uu ku arsaaq aamana rumeeyey oo minhum ehlulbeytka ka mid a ehlulbeledkaa ka mid a billaahi rumeeyey walyowmi laakhirina rumeeyey, ilaahayna waa mid deeq badan oo naxariis badan. qaala ibraahim allah baa wuxuu yidhi wa arsuqu man kafara. horta sidaa kaa yeelay ibraahim oo dadka beledkan degan oo ma garanaysa waan ku arsaaqaya, midhahana waan ku arsaaqaya, nabadgelyana waan siinaya. wa arsuqu baa halkaa qadarina oo caamila man kafara, kuwa gaaloobay laftooda beledkan bayiina deganaanina waan arsaaqaya. wa arsuqu man kafara fa umaticuhu, waana u raaxayn wax yar intay adduunka ku nool yihiin kuwaa kufriyey gaajaya uun ku dili maaye, fa umaticuhu waan u raaxaynayaa qaliilan wax yar intay adduunyada ku nool yihiinba waa wax yar muddata xayaatihi, uma intaa kadib adqaruhu waxaan ku kallifi waxaan u dhibgelin ilaa cadaabi annaari, naar cadaabkeedi inay galaan yaan magan u dhibgelinaya. wa bi'sa almasiiru, masiir iyo marjic loo noqdo ta u baasle almaqsuusi bidambihi iyadagu. ilaahay gaaladana waan arsaaqay buu yidhi, wuuna arsaaqaa ilaahay, raxmadiisa ilaahay ka mid tahay, waa raxmaan baa la yidhiho nicmadiisa adduunka taalla, gaal iyo muminba wada cunayaan wada cabayaan, laakiin raxmadiisa aakhira taalla mu'miniintan baa ku gaa. ilaahay adduunyadu qiimad lama leh, hadday qiimad la leedahay gaalada wuu idiidi lahaa, mar haddaad idafirteen anigaba oo ilaahba ma jira aad ileeyihiin ana waxba idin siin maayo odhan lahaa, marka wuu siinayaa ilaahay odhan maayo sidaas. qaala rabbi baa wuxuu yidhi wa arsuqu, waan arsaaqayaa man duul baan arsaaqayaa kafara kufriyey fa umaticuhu, weliba waan u raaxayn ku cidhiidi maayo risqigee waan u raaxaynayaa ilan raaxo kaloo adduun isaga uma dambayse, qaliilan wax yar baan u raaxaynayaa oo muddata xayaatihima, uma intaa kadibna aldaruhu waxaan ku kallifi ilaa cadaabi naari, naar cadaabkeed. wa bi'sa almasiiru, masiir iyo marjic loo noqdo meesha u liidatay u baasli iyo naarta u saasaa ilaahay ducadii uga aqbalay nabi ibraahim. waadkur sheeg nabi muxamedow id waqtigii yarfacu uu kor yeelaya ibraahiimu ibraahim alqawaacida seeska oo min albeyt ka mida ma garanaysaay kacbada, wa ismaaciiluna uu kor yeelayay way wada dhisayeen isla way isla shaqaynayay, qaa'ilayni xaalay lahaayeen rabbanaa yaa rabbanaa taqabbal aqbal minaa xagganaga ka aqbal camalkanaan qabanayni iyo dhismahan rabbiow naga aqbal, innaka adugu rabbiyow anta adugu rabbiyow asamiicu limaa yuqaal wixii lagu hadlaba kii maqli baa tahay, alcaliimu biniyaad niyooyinka dadka waxa ku jirana kii og baa tahay, samiic liaqwaali lcibaad alcaliim biniyaati lcibaad addoommada niyooyinkooda iyo qalbigooda waxa ku jirana waad og waayo dhismayow badan buu soo martay beytku oo dhismahan waa markay nebi ibraahim iyo ismaaciil nabi ismaaciil ay dhiseen, sida la sheegayo waa dhismihii afraad. Markii u horreysay malaa'igtaa dhistay baa la leeyahay, markii dambena nebi aadam baa dhisay, markii dambena shiif baa dhisay. markaasaa duufaantii qowm nuux lagu halaagay ayaa dhacday, oo markaasaa wax waliba kharimayo ma garanaysa biyihii duufaantu qaaday. taa dabadeed buu markay ibraahim iyo ismaaciil ay dhisayaan waa dhismihii afraad, ilaa 10 dhisma inuu soo maray baa la sheegaya. dhismaha haddan uu ku joogana waa dhismihii xajaaj bin yuusuf. tarmiim iyo tasliix waa jiraa, marba waxa lagu ziyaadiyey iyo marba nidaamin iyo way jirtaa, laakiin binaha uu ku taagan yahay allaan waa binihii xajaaj bin yuusuf. marka dhismihii afraad weyaka wadkur sheeg in waktigii yarfacu uu sare u qaadayay ibraahiimu alqawaacida seesa, waa dhulka marka la jeexo ee gidaarka halkaa dhulka gudihiisa laga bilaabo, wa min albeyt, beytka ka mid a qawaacidaas seeskaas, wa ismaaciiluna uu kor yeelaya isna uu rafcinay, yaquulaani xaalay leeyihiin rabbana yaa rabbana taqabal minaa naga aqbal camalkan iyo dhismahan, innaka adigu rabbi ow anta adigu asamiicu kii wax walba maqlaata alcaliimu kii wax walba ogbaata, rabbana yaa rabbana wajcalnaa naga yeel muslimayni lama hogaansamay laka adiga kuu hogaansamay amarkaaga iyo waxdaaniyadaada kuwa kuu hogaansamay rabbi ow naga dhig, wa min duriyatina min bacdi duriyatina awlaadanada qaybo ka midana rabbi ow ka dhig kuwa adig kuu hogaansamay, ummatan ummad ilaahu ka dhig duriyadanada muslimatan laka adiga kuu hogaansantay, wa arinaa allowna aragsii manaasikana meelahanu cibaadada iyo xajka iyo cumrada ka qaban lahayn rabbi ow na aragsii oo nabar, wa tub calaynaa rabbi ow naga toobad aqbal innaka adigu rabbi ow anta adigu attawaabu baa tahay toobad aqbal badane arraxiimu naxariis badanaad. saasay ilaahay u baryeen labadaana. ducadu sideedaba waa shay cibaadada ka mid a, adducaau mukhul cibaada waa xadiid, adducaau silaaxu lmu'min waa ma garanaysa xadiidisna. marka waa ducadu nin yaraysiya nin batadaba waa nooc cibaada awey oo ambiyadii iyo weligood ay samayn jireen. rabbanaa yaa rabbana wajcalnaa naga yeel muslimayni kuwa hogaansamay laka adiga waaxidnimadaadii awaamirtaada u hogaansamay, wa min duriyatinaa bacdi duriyatinaana waxaad ka dhigtaa ummatan ummad ka dhig muslimatan laka adiga kuu hogaansata oo awaamirtaada raacda iyo waxdaaniyadaada, wa arinaana aragsii manaasikana camalyaalkanagii iyo meelihii camalka iyo cibaadada aan ku qaban lahayn rabbi owna aragsii, wa tub calaynaa naga toobad aqbal innaka adigu anta adigu attawaab baa tahay toobad aqbal badane arraxiimu naxariis badana. weli ducadiiba sii wadaa, rabbanaa yaa rabbana wabcaf dir fiihim duriyadanadaas aanu kuu barineen ku nidhi ummad adiga kuu hogaansata ka dhig, rabbanaa wabcaf dir ama bixi fiihim duriyadanadaa dhexdooda rasuulan rabbi ow rasuul ka dhex dir, rasuulka oo minhum min anfusihim iyaga ka mid a, rasuulka oo yatluu akriyaya calayhim dushooda aayaatika aayaadkaaga ku dul akri, wa yucallimuhum baraaya alkitaaba kitaabka baraaya, waalxikmata xikmadda kitaabka ku jirta iyo faa'iyadiisana baraaya, wa yuzakiihim dahiraaya ummadda gaalnimada iyo jahliga iyo dhaqan xumada iyo ka dahiraaya, innaka adigu rabbi ow anta adigu rabbi ow alcasiizu awood badanaa tahay alxakiimu xikmad badanaa tahay. waa damaa'ir is adkayn saddexda aayadood, innaka anta asamiicu alcaliim, innaka anta atawaabu araxiim, innaka anta alcasiizu alxakiim, bay saddexda aayadood isku xiga yay ma garanaysaa ku kala degaya. marka damaa'irtaasi allah bay u noqon waa inay is adkaynayaan, innaka adigu anta adigu, ilahay baa khidaabka lagu celcelinaya. intaba de ilahay waaya waa samiicu lcaliim waa tawaabu raxiim waa casiizu lxakiim. rabbanaa yaa rabbana wabcad fiihim duriyada dhexdooda ka dir rasuulan ka dir oo minhum iyaga ka mid a, ilahay waa ka aqbalay nabiyullaahi muxamed nabi ismaaciil buu ku abtirsadaa. marka waa duriyadii ismaaciil iyo ibraahim weeye, ismaaciil la daweynaya ibraahim. marka rasuul buu ahaa dadka ku dulaqiyaya aayaadkii rabbi, dadka baraya kitaabka iyo xikmada, dadka dahiraya oo xumaan oo dhan ka dahiray. rabbanaa wabcad fiihim rasuulan minhum, rasuulka oo yatluu calayhim ku dulaaqiyaya aayaatika, ويعلمهم برايا الكتاب ايو الحكمة حكمة الكتاب كل حمبارسي هاي حديث هي سنة النبي ويزكيهم ذلك ظهر ايا قال لما ايو مقرنا يسا حمام ايا دقن حمام ايا جهل بك ظهر ايا انك اذوه وانت اذوه العزيز الله اود بدن العزيز باته الحكيم الله حكمة بدن باته نبي محمد بامركو ورهما يبا وحو يلي انا الدعاء ابي ابراهيم اباه ابراهيم دعادي سيبانا بشارة عيسى بانا مركا دعادي النبي ابراهيم بانا هايون كل شيء يعني واتن ربنا وعظيم توي بشارة دي النبي عيسى نبي عيسى واكا اهل الانجيل كوكو بشاريني ومبشرا بالرسول ياتي من بعد اسمه احمد وكساوكو بشاري ورؤيه امي بانا ويدي بابا حكومه انا مسيطر نور كسوى بحي ويلا قصور سيد دارها الشام يفتيمن والدعاء دعاء سعيها اقبل مركز نبي الله ابراهيم يا بيت يا اسماعيل يا شؤون تيسي يا ايات كان كهلا اختلف المفسرون في الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم وأصح هذه الأقوال ما هو عن ابن عباس أنها الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراقه قومه قوم جسر فارغه في الله ألا درت أغتغه إلى نمرود باق مقرنا يسابقهم جسيئها وحكومة دواقها يسايو عراق كتليجر حين أمر بمفارقته والمحاجة النمرود إنه لطوه في الله توحيد حالة ديسة أكرده وصبره إنه كصبر على قددهم إياه لبك أوجي سنيا في النار على قدفهم إياه في النار نار بكتور يعني نار طائن كصبر ليحرقوه والهجرة من ودنه ودن كزيو برطائن كهجرون إيه وما ابتلي به وحي كلاه لقد بلاي أيها ذبح ابنه ويلكيس إنه قبره حين أمر بذبح ملك ويلكيس قبر عليه ولماذا قيب على كلمات قوانا قيبنا وحي إليه ومناسك الحج قيبنا وحي إليه وأشياء ذي كلاه فدرة لا تعلق كنت تعلق ذي وقلنون فيها كمدة وطامي على نوع يا هايم أن السر في تفضيل البيت العتيق ظاهر في انجذاب الأفئدة ومدى قلوبته ذا إلهي سوجي ذي وهو القلوب قلوب تبه هوين ومحبتها بأن له بيت كاجعل مثابة للناس وحو ربي أغلق فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديث مغناطيس سيدة برت أصوى ضفته سيكا فضم بقلب المؤمنين تأويحوا ليه يقولي فهم يثوبون إليه في جميع الأقدار بلا دل أردن بيكا إيمانيا ولا يقبون منه ودارا هدو مرتبوه مركا لتبوه صدا سنتبوه روحوا باهدي سكب إيمانيس بيكا باهدي بيكا سكب إيمانيس ازدادون له اشتياقا جعيل يهلوه ويسي كرده وايه حدانا يدها كسوة قاب سمي يدها الضم بانسوقا أيها كذب إله وحولية ومن أحد كيبا يرغب نعايا عن ملة إبراهيم إبراهيم الدين تيسيا نعايا عذنا النعم يسو إلا من دول كيموية سفيها كجهر فري وكظلم فري نفسه نفتيس ولقد حقيقة إصدفينا وان دورنا إلهي هو إبراهيم وان دورنا في الدنيا الدنيا ونحيانا ينقض دورنا وإنه إبراهيم في الآخرة آخرنا لمن الصالحين كوة ونعكسا صلاحة أبو كميديا إذ واختبوا صالحين تكمدها قال له ربه ربه ويري أسلم هجانسا قال إبراهيم ويري أسلمت وان هجانسا وان إسلامي وإلهي من سدي من أوامرتي سراعي لرب العالمين لأمر رب العالمين عالمين تعلم ربك إسكالها أمرتي سراعي وان سدي ومن يرغب يعني فعل كان رغبيا ليلا وافعاشا من باب الالذات كوهو جعيل يا النعيب يا رمضان بالرغيب ذو كتما تقل فغيب او جعيل يا الرغيب والنعيب بان لبدا مجرى ولو كان سارا جرى سيدا تنوكالي رغيب هذا عن كذا ما يسوى النعيب hadday sii ka dambaysana waa jacayl. waman axad keebaa yargabu nacaaya can milati ibraahiima, can diini ibraahiima yaa nici, laa axada argab axadna ma nacaayo wey, way istifhaamta waa inkaari, ilaa man mooye cid kaa nici mayso, safiha ku jahli falay nafsahu naftiisa oo dulmiyey, jaahil xamaaqa, diinta nebi ibraahim kaa unbaa nacaya naftiisa ku jahli falay. ilaahay baa nebi ibraahim ammaanay, walaqad xaqiiqe istafaynaa waan dooranay, huwa ibraahiima fi dunyaa baan ku dooranay, wainahu ibraahim fi laakhiratina lamin asaalixiina saalixadu ka mid yahay. idi waqti baan dooranay baad odhan kartaa, oo istafaynaad aad ku tacallujiso darafka idda, idi waqti baan dooranay. qaala uu u yidhi lahu ibraahim rabbuhu, rabbigii uu yidhi aslim, hoggaansan oo amarkayga u hoggaansan. qaala ibraahimna wuu yidhi aslamtu, waan hoggaansamay, lirabbi alcaalamiin, liamri rabbi alcaalamiin, allah rabbi alcaalamiina awood wuxuu ka qabo, amarkiisi baan raacay un hoggaansan. safiha nafsahu, imtahanahaa naftiisa ihaaneeyey, oo wastakhafa bihaa asmi safah, safiihinimada asalkeedu alkhifatu fuday, aada mooddo inuu baf qabo. wa minhu zimaamu safiihi bay tidhahdaa carabtu khafiif, nooca wey ilaahay baa doortay oo safeeyey oo adnaas ka safeeyey, birisaalati buu alla u doortay, walkhilati buu alla u doortay, walimaamati alcudma inii jaciluka linnaasi imaama wa kaanadan soo maray, doorasho ilaah weeye taasi. walaqad istafaynaahu fi dunyaa wa innahu fi laakhirati lamin asaalixiin, id waqti baan dooranay. qaala uu u yidhi ibraahim lahu isaga rabbuhu, rabbigii uu u yidhi aslim, hoggaansan. qaala aslamtu, waan hoggaansamay, lirabbi alcaalamiin. wa wasaa, waxaa dardaarmay, awsaana waa la aqrin, wa wasaa, waxaa dardaarmay bihaa, millada islaamnimada ah, islaamnimadu damiirku bihaadu u noqonaya, oo aslamtudaa laga fahmay, le waan islaamay buu yidhi, diin islaam baan raacay weeye marka. wa wasaa, waxaa dardaarmay bihaa bimilati alislaam, ibraahiimu baa dardaarmay, beniyihii wiilashiisii buu u dardaarmay, wa yacquubu baa dardaarmay, beniyihii buu isaguna ayuu u dardaarmay. fa qaala yacquub, wuxuu yidhi yaa bunaya, yaa baniya, wiilashaydiyow, in allaha ilaahay, istafaa lakum, wuxuu idiin doortay, addiina diin, diinu islaam la yidhaha buu idiin doortay, ee falaa tamuutunna, ha dhimanina wiilashayow, ilaa wa antum, walxaal antum muslimuuna, muslimiin aad tihiin oo diin islaam aad haysataan ood ilaahay u hoggaansateen mooye, si kale ha ku dhimanina. marka nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi yacquuba waxay dadkoodii u dardaarmeen diinulislaam, diinulislaam yay u dardaarmeen. yahuud baa waxay ku doodayaan yahuudinima u dardaarmeen, nasaara waxay leeyihiin nasaaranimay dardaarmeen, markaasa la cadaynayaa inay islaamnimo dardaarmeen labada nabiba. wa wasaa, waxaa dardaarmay bihaa bimilati islaam, bidiini lislaam, ibraahiimu beniyihi buu u dardaarmay, wa yacquubu baa dardaarmay oo isna beniyihi buu u dardaarmay, min baabi liftifi, beniyihi buu u dardaarmay, wuxuuna yidhi yacquub yaa baniya, wiilashaydiyo, ina allaha ilaahay, istafaa lakum, wuxuu idiin doortay, addiina diin dhammaystiran oo kaamila oo diinulislaam, ee falaa tamuutunna, aabbayaalow, ha dhimanina, ilaa wa antum muslimuun, xaalad aad muslimiin tihiin ood ilaahay waxideen ood ilaahay u hoggaansateen mooye, xaalad kale ha ku dhimanina. taa macnaheed waxa weeye diinta islaamka laazima oo mar keliya ha faaruqina wey, ruuxu gooruu dhimanaya isma oga, dhimaanshahana isagu isuma hayo, laakiin islaamnimadii hadduu laazimo oo una hal sakin ka dhex bixin, taisagoo ku jira un baa wedki u imanaya, laakiin hadduu marra soo galo, marra ka baxo, uu garab ordo islaamnimada, waxaa laga yaabaa isagoo garab orodkii ku jira oo iyadii ka baxayo dibadda ka maraaya inuu casraa'iilku ka qaado, waa wax dhici kara. ha dhimanina idinku muslimiina mooye, xaalo aan muslimiino ahayna ku dhimanina. yahuud baa waxay yihiin ibraahim iyo yacquub labaduba wiilashoodii waxay u dardaarmeen yahuudinimo. ilaahay oo xaaladdaa ku beeninayaa wuxuu yidhi am kuntum, bal kuntum, ma waxaad ahaydeen yahuuday shuhadaa'a, markhaatiyaal iyo goobjoog miyaad ahaydeen, id waqtigii xadara uu ku soo xaaldiray yacquuba, nabi yacquub, almowtu, mowtku markuu ku soo xaaldiray, ma goobjoog baad ahaydeen? yacquub yahuudinimaduna yacquub intii ka dambeysa bilaabato ila yahuuda waa inaa yacquub ma ninkan magaca la baxay yahuuda waa inaa yacquub am kuntum bal kuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaa mar khatiyaan id waqtigii xallana uu ku soo xaadiray yacquuba almowtu asbaabu lmowt mowtka sababihiisii iyo sakaraadkii ka horreeyey markuu qabtay gogobjoog baad ahayd id waqtigii miyaad shuhadaa ahaydeen qaala uu yidhi yacquub libaniihi wiilashiisii uu yidhi isagoo itixaamaya maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii aniga dabaday bacda mowtii geeridayda kadib maxaad aabayaalow caabudaysaan buu qaaluu waxay yidhiheen ilmo nabi yacquub nacbudu aabba waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahay adiga ku abuuray ee ilaaha kuu ahaa baanu caabudi wa ilaaha aabaa'ika aabbayowgaagii hore ilaahay ee caabudi jireen baanu caabudi ibraahiima ah aabbayow ismaaciila ah wa isxaaqa ah ilaahan waaxid ilaah keliya baanu caabudi oo shirki baanaan samaynayn wa nahnu annaguna lahu allaha waaxidka ah muslimuuna kugu hogaansan maano muslimiinana waxaa laga fahmayaa diin islaam baanu ku caabudaynaa ilaahay ilaa aslama isficilkee ismu faacilkeedii weeye kelimadan muslimuunadi wakuwaa ilma nabi yacquub hadalkaasay jeediyeen markuu aabahood yidhi maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka shirki iyo wax kale iyo yahuudinimi iyo midna mayna shiri wa ilaaha aabaa'ika aabbayowgaa ilaahoodii baanu caabudi ibraahiima ah wa ismaaciila ah wa isxaaqa ah meeshan waxaa ku sugan awowgii oo aabba lagu magacaabay adeerkii oo aabba lagu magacaabay aabbihii oo aabba lagu magacaabay baa ku sugan nimanka hadalkan wato ilaahay inooga xikaayoonaya waa ilma ilma ma garanahaysaay yacquub wey waaye yacquub waa ina isxaaq ismaaciil ibraahim waa afar nabi oo isdhaalay mowt yuusuf markii lagu darna waaba shan isdhashay marka waxay yidhaheen aabbow yacquubow aabbayowgaagii ilaahay aabbayowgaagii ilaahay caabudi jireen baanu caabudi aabbayowgii ibraahim bay ku dareen waa awowe isagu ma aha ma garanaysa aabbe ismaaciilna waa adeerkoodo waa adeerkii isaga oo markuu yacquub ina isxaaq yahay isxaaq iyo ismaaciil ba walaala labadaas ilmi nebi ibraahima marka ibraahimna waa awowe ismaaciilna waa adeer oo yacquub buu adeer u yahay ilan waa isxaaq walaalkii marka awowe aabba waa lagu sheegi karaa adeerna aabba waa lagu sheegi karaa xataa ilaa culimada qayr yidhahdaan adeerku dhaxal buu wax ku leeyaho meesha aabbuhu soo degaya ilaa culimada qaar ay yidhahdaan isla khilaafiya xoog badnay maxaa yeelay ismaaciil oo adeer ah oo nabi yacquub adeer u abaa aabba lagu magacaabo ibraahim oo awowe ahaana aabbaa lagu magacaabo isxaaq isagu dee waaba aabba rasmi ah yacquub aabba rasmi u yahay mogt ilaahan waaxid baanu caabudayn ilaah keliyaanu caabudayn wa naxnu annaguna lahu allaha waaxidka muslimuuna kuwa u hogaansanayaanu markay sidaa lahaayeen ilmo nabi yacquub ma idinkaa yahuuday markhaati ahaa oo goobjoog ahaa xaggee buu uga dardaarmay yahuudinimo diinu islaamnimo u dardaarmay oo wiilashiina ay saa u caddeeyeen yahuuddi baa la isxaaminay naxnu lahu waxdahu mudiicuun khaadicuun walgaradu taxqiiqu lbaraa'ati min ashirk qaala tacaala mushiiran ilaa tilka duriyati ayiba marka dadkaa fiican bay kasoo ka beermeen horta yahuuddu laakiin dadkaa way ku faanaaneen dhaqankoodii ma ayna lahayn markaasuu alla yidhi tilka taasi ummatun waa ummad qad khalad tagtay maddad fi dunyaa adduunyada ku tagtay lahaa ummaddaasi waxay leedahay maa kasabad waxay kasbatay oo khayr iyo wanaaga bay leedahay walakum idina waxaad leedihiin maa kasabtum waxaad kasbateen baad leedihiin waxba iyaga ha ku faanina iyagu camalkoodii iyo cibaadadoodii ambiyadaa iyo dadkaa fiicnaa meel buu u yaallaa idina waxaad kasbateen baad leedihiin haddaad wanaag kasbataan wanaag baad leedihiin haddaad xumaan kasbataan haddee kasab xun baa idin yaalla walaa tus'aluuna idinka laydin weydiin maayo yahuuddan maanta joogtay camaa shaygii laydin su'aali maayo kaanuu ay ahaayeen ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub iyo yacmaluuna ee camal falayay tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabad waxay tilmaamaysaa war aabbayowga fiicaneed ku faanaysaan waa umma tagtay oo dhimatay camalkii ay kasbadeen ee wanaagsanaana dee iyagu u sugnaadoo ilaahay agtiibu u yaalla idina waxaad kasbateen baad leedihiin iyaga ha ku faanina oo waxaanu nahay reer nabi ibraahim iyo reer nabi ismaaciil iyo reer nabi isxaaq iyo ha odhanine idinku camal qabsado oo wanaagka laydinka helow tilka umma taasi waa ummad qad khalat mallad fi dunya adduunyada horay ugu tagtay siday ummadii uga horeeyay bay u tageen lahaa ummaddaasi waxay leedahay maa kasabad min alkhayr walakum idinna waxaad leedihiin yahuudi iyo nasaara maa kasabto walaa tus'aluuna laydin su'aali maayo amaa shaygii kaanuu ay ahaayeen ummaddaa hore yacmaluuna kula camalkum waa yahuud kuwa la xujaynay laa tus'aluuna yowma alqiyaamati camaa kaanuu yacmaluuna fi dunya bal kullu nafsin tatxamalu waxay xambaari waxdaha tabiicatan maa ktasabad waxay iyadu shaqaysatay oo min suuin xumaan iyo dembiya tuurtay naf waliba ku qaadanay waay id xallara yacquub almowt ruuxa duul intuu mowtka kusoo xaadira waxba ma dardaarma ma ogta abu xayaan mufasir la yidhaha baa yidhi kanaa rabbi bilmowti can muqadamaatihi mowtka muqadamaadkiisa karaadkii ka horreeyey lianna idaa xallara almowtu nafsu laa yaquulu lmuxtadar waxba ma odhan kara ruux falaa tamuutuna ila wa antum muslimuun annahyu can ilmowt ila calaa haadihi alxaalati min alislaam walmaqsuudu alamru bilhabaat cala alislaam islaamnimada in lagu sugnaadaa laysu amraya ilaa xiina almowt fadbutuu dadoo ku sugnaada cala alislaami walaa tufaariquuhu abadan weligiin marnaba ha faaruqina wastaqiimuu calaa maxajatihi albaydaa wadada cad ee islaamnimada ehe magaraysa laamida ataama ku toosnaada xataa yudrikakum ilmowtu wa antum cala alislaami alkaamili waa la xujeeyey marka yahuudi iyo nasaaro oo qoliba ay yidhaheen ibraahim wuxuu ahaa yahuudi qolana ay yidhaheen wuxuu ahaa nasraani yaa la xujeeyey haddana macangegnimadoodii baa tan wa qaaluu waxay yidhaheen kunuu ahaada dadu huudan yahuud ahaada aw nasaara nasaara ahaada tahtaduu waad hanuunaysaay qul waxaad tidhaha nabi muxamedow bal eh nattabicu waxaanu raacaynaa millata ibraahiima waan raacaynaa yahuudi iyo nasaara midna noqon mayne diintii nebi ibraahim baan raacaynaa xaniifan xaaluu yahay nebi ibraahim mid maa'ila oo xaqa u iilanaya baadilkana ka iilanaya wamaa kaana nebi ibraahim mana ahayn min almushrikiina kuwa ilaahay u shirki yeelay ka mid ma ahayn waqti keliyad halkani waa min baabi tanaasuco yahuuduna waxay tihi kunuu huudan tahtadu nasaarana waxay tihi kunuu nasaara tahtadu qolo weliba waa ducaad oo iyaga ma garanaysa xaaladooda cawaj kale bay ummadda ugu yeedhaya labadooda midna hanuun kuma taagna wa qaaluu waxay yidhaheen ehlu kitaabku kunuu dadow noqda huudan yahuud noqda tahtaduu waad hanuunaysaane wa qaalat innasaaraana waxay tihi kunuu nasaaraa noqda tahtaduu labadaa midna noqon maynee qul waxaad tidhaha nebi muxamedow bal eh nattabicu waxaanu raaci muslimiinta haddaanu nahay millata ibraahiima oo diintana diintii nebi ibraahim raacsan millata ibraahim aanu raacay xaniifan xaaluu yahay mid maa'ila oo xaqa ulu iilan ibraahim wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiin mushrikiinta ka mid maahayn quluu waxaad tidhahdaa muslimiine yahuudda murankooda iska dhaafa oo waxaad tidhahdaan aamannaa rumaynay billaahi ilaahay waaxidnimadiisa rumaynay wamaa kitaabkiina rumaynay unzila lasoo dejiyey ilayna annaga naloo soo dejiyo qur'aanka wamaa kitaabkiina rumaynay unzila lagu soo dejiyey ilaa ibraahiima oo suxuftii nebi ibraahim wa ismaaciila wixii lagu soo dejiyeyna rumaynay wa isxaaqa wixii lagu soo dejiyeyna rumaynay wa yacquuba yacquub wixii lagu soo dejiyeyna rumaynay walasbaadi awlaaddii yacquub iyo waladin waladkii sidii nebi yuusuf oo ina nabi yacquub ahaa iyo wixii lagu soo dejiyey rumaynay wamaa kitaabkiina rumaynay uutiya muusa nabi muuse la siiyey waa tawraad eh wa ciisa wamaa uutiya ciisa nabi ciisa kitaabkii la siiyeyna rumaynay waa injiil eh wamaa kutubtiina rumaynay uutiya nebiyuuna nabida la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey sidaa dhaha laa nufariqu kala geyn mayno kala qaybin mayno oo kala qaadi mayno bayna axadin axad oo minhum rusushaa ka mida iyo nabiyaalkaa ka mida intaan kala qaadnay hebel iyo hebelna waan rumaynay hebel iyo hebelna waan diidnay odhan mayno wanaxnu annaguna lahu lillaahi baanu muslimiina u hogaansamaynaa wa sidaa dhaha buu ilahay leeyy muslimiintaa sidaa la amray ilaahay baanu rumaynay kitaabkiina lagu soo dejiyey baanu rumaynay wixii nebi ibraahim lagu soo dejiyey nabi ismaaciil nabi isxaaq iyo yacquub asbaati nabi muuse nabi ciise wax alla wixii ambiyada la siiyey oo dhan oo waxyi ahaa oo samaawi ahaa baan wada rumayn mana kala qaadaynayno nabida ilaahay mid walba waan rumaynaynaa, waxaan anigu hoggaansamaynaa ilaahay waaxidnimadiisa iyo caalamadiisa sidaa dhah. iimaankii oo dhan bay aayaddu xambaarsantay. quluu aamannaa, waxaan rumaynay billaah, wamaa kitaabkiina waan rumaynay, unzila ilayna, wamaa kitaabkiina waan rumaynay, unzila ilaa ibraahima, nebi ibraahim lagu soo dejiyey, wa ismaaciila wixii lagu soo dejiyey baan rumaynay, wa isxaaqii, wa yacquuba, iyo walasbaadi awlaaddii yacquub. wamaa kitaabkiina waan rumaynay, uutiya muusa oo tawraad, wamaa kitaabkiina waan rumaynay, baa qadaran, uutiya ciisa oo injiil, wamaa kutubtiina waan rumaynay, uutiya nabiyuuna nabida las min rabbihim, xagga rabbigoodna laga siiyo, xagga rabbi lagaga soo dejiyey. laa nufariqu, kala qaali mayno oo kala geyn mayno, bayna axadin, oo minhum nabiyaalka iyo ambiyadaa ka mida, kulli waa wada rumaynaynaa, iimaanka ku kala qaybin mayno. wa naxnu lahu muslimuun, waanan u hogaansanay. war sidaasoo ambiyadii ilaahay oo dhan inaan rumaynaa inaga waajibino, mid keliya ma beenayno, mid keliyana ma caayayno, sida ay nabiyullaahi muxamed u caayaan kuwaan xishoonayno. wax diin ahoo nabi ilaahay in la caayo sheegiba ma jiro, wax diin ah oo nabi ilaahay in la xaqiro ama la caayo sheegayaaba ma jiro. marka hays odhanina hadday nabigeenna caayeen baan iyagana nabiyadoodii caayaynaa, iyo yaan cilmku idinla marin meelaha, waa inaan rumayno nabi la arko oon weliba sharifno oon ixtiraamno, yaa ma garanaysay nugu leh. hadday yahuud yihiin nabi muuse inaan ixtiraamno, hadday nasaare yihiin nabi ciise inaan ixtiraamno. xataa nabigeennu wuxuu yihi salluu calaa anbiyaa illah, ku saliya nabiyaalka ilaahay, fa inahum ursiluu, waa la diray, kamaa arsalanii, isuu rabbi ii diray baa loo diray. ambiyada ilaahay iyo nabiyaalka ilaahay kii la sheegaba ku saliya buu nabigeennu yihi salawaatullahi wasalaamu calayh, wa naxnu lahu muslimuun. fain aamanuu, yahuudi hadday rumeeyaan, iyo nasaaro, bimidli maa aamantum, waxaad rumayseen oo kale bihi maaga, sidaa aad ilaahay u rumayseen ood ambiyadii oo dhan u rumayseen oo kutubihii oo dhan aad u rumayseen, hadday saasoo kale u rumeeyaan, faqad ihtadow, way hanuuneen, waa walaalihii, waana niman fiican. marka fain aamanuu, yahuudi iyo nasaari, bimidli maa shay oo kale hadday rumeeyaan, aamantum aad rumayseen, muslimiinay bihi shay, faqad ihtadow, marka way hanuuneen. wa inta wallow, hadday jeedsadaan oo iimaanka idinku aad qaadateenay dhabarka u duwaan, fa innamaa hum, iyagu fii ishiqaaqin, fii khilaafin, khilaaf bay ku sugan yihiin, cani lxaqi, xaqii bay khilaafsan yihiin. ilaahay kutubuu soo dejiyey munasilkaabay beeninayaan, ambiyadii uu soo diray bay beeninayaan. fa innamaa hum fii shiqaaqin, shiqaaq bay ku sugan yihiin. ha ku sugnaadeene, fasayakfiika hum, waxaa kaagaga filan allah, fasayakfiika, nabiyullahi muxamed baa lala hadlaya, waxaa kaa kaafin hum oo yahuudda iyo kufaarta sidaa yeeliya allah baa kaa kaafin. wa huwa allahna alsamiicu alcaliim, waa kii wax walba maqla, wax walbana og, mid wax ka qarsoon yahay maa. fain aamanuu bimidli maa aamantum bih, faqad ihtadow, way hanuuneen. wa in tawallow, hadday jeedsadaan way diidaanna, fa innamaa hum fii shiqaaqin, fii khilaafin baciidin cani alxaq, fasayakfiika hum, waxaa kaagaga filan sharkooda allah baa kaagaga filan. wahuwa ilaahay alsamiicu alcaliim, waa kii wax walba maqla, wax walbana og. sibqat allah, waman axsanu min allahi sibqa, wa naxnu lahu caabiduun. quluu, waxaad tidhaahdaan, nattabicu, waxaan raacaynaa, sibqat allaahi, buluuginta ilaahay, ee waman axsanu, yaa ka wanaag badan, min allaahi, ilaahay xaggiisa, sibqatan, xagga wax buluuginta. wa naxnu annaguna lahu lilaahi caabiduun, allahu keliyaan caabudaynaa, cid kale caabudi mayno. sidaa dhah, waa un meel ciraab adag, sibqat allaahi oo nasbisan, waa masdar mudaafa, ma ogtahay sibqat allaahi, unbaa marka iyo soo booday. marka ka maarmi mayso ficil lagu nasbiyo in loo soo qadaro. quluu, waxaad tidhaahdaan, nattabicu, waxaan raacaynaa, sibqat allaahi, buluuginta ilaahay, ama ittabicuu, raaca muslimiinay, sibqat allah, war sibqiga yahuudiyada raacine, sibqa alla raaca. waman axsanu min allaahi sibqa, oo ilaahay yaa ka buluug fiican, yaa wax ka buluugayn ogo, naxnu lahu caabiduun. noocyahaasaa loo soo qadaray, sibqigu muxuu yahay, buluugga meesha yaalla muxuu yahay, adoo wuxuu yahay yahuudda, yaa markuu ilmahoodu dhasho biyo gacanta u gelin jiray, ilmuhu markuu toddoba beri jiro yay biyo gacanta u gelinayeen, biyo qabow. biyaha haddii mar gacanta loo geliyo waa la buluugeeyey ilmihii, yahuudinimadii baa la waraabiyey oo yahuudow, waa la buulgiyey bay odhanaan, waa la sibqiyey. sibqigu waa ka marka la geliyo buluug, oo markaa maradii midab iyo qurux u kordhinayo, nasaaraduna biyo camuudiye la odhan jiray iyaguna oo biyo gaara ahaa yaa ilmuhu markuu cumhi gaara jooga la kaxayno ma la soo nasaareeyey mayi haddaa la soo nasaaraynaya kuwaasaa gacanta loo soo gelinayaa masiixiyow waa la dariiqo siiyey waa waxa gaaladu ay dadka gacanta u gelinayeen sirgu markaabaa la leeyahay war muslimiin ay waxa tidhaahdaan annagu raaci mayno sirqi yahuudeed iyo sirqi nasaara midna eh sirqiga ilaahay uu quluubtanada iimaan ku sirqiyey maradii iyo qalbiga muminka laisku shabahaya marada markii la sirqiyo qurux bay yeelanaysa dunteedu kala dhex gelaya marka ilaahay baa ruuxa muminka qalbigiisa iimaan ku sirqiyey oo cadamada ilaahay iyo tawxiidka ilaahay baa degay markaasaa curuuqdiisa iyo xubnihiisa oo dhan iimaankii ku jira taasaa buluug laga istacaaroraya war waxaanu raacaynaa buluuginta ilaahayna buluugiyey ee iimaanuna nagu buluugiyey kaas aanu raacayna yaa ilaahay wax ka buluugayn fiican yahuwida biyo qabow baad gacanta u gelinaysaan caruurtee annaga ilaahay baa tawxiid iyo tacliimu rabbi iyo iimaan nagu buluugiyo qalbiganaga waraabiyey siday marada u cabto buluugga yuu qalbiganagu u cabay waa noocaa weye nooc isticaara oo fogu ittabicuu ayuha almuslimuun sibqata allaahi oo iyaga laftoodii lafdigoodii ay odhan jireen caruurtaanu sibqin koodii baa la raacay markaasaa sibuu inuu kood ahayne kana xaqiiqada u yahay baa laisbaray ittabicuu raaca sibqata allah buluugeynta ilaahay mu'minka qalbigiisa iimaan iyo tawxiid uu waraabiyey uu ku buluugiyey waman axsanu yaa horta ka wanaag badan min allaahi alla xaggii sibqatan xagga wax buluuginta la axad axsan axad ka wanaagsani ma jiro ilaahay siduu wax u sibqi wanaxnu annagu lahu lilaahi baanu caabiduuna caabidin muran bay keeneen yahuuddu oo waxay yihiin kitaabkanaga tawreeda baa kitaabkiina ka horreeyey nabiganaga muuse baa nabigiina ka horreeyey qibladanada oo baytulmaqdasa baa qibladiina ka horreysay si walba annagaa idin ummad ahaan annagaa idinka horreynay annagaa idinka fadli badan hadduu nabi dambena jiri lahaa annagu noqon lahaa carab marna ma noqdeen bay yidhi qul nabiga waxaad tidhaa atuxaajuunana war ma nala doodaysaan yahuude fi illaahi ilaahay xaaladiisa iyo tawxiidkiisa ma nagula doodaysaa walxaal huwa ilaahay rabbunaa uu yahay waa annaga rabbi noo yahay wa rabbukum idinkana uu rabbi idiin yahay oo rabbu kulli shayin uu yahay oo laa rabba siwaa rabbi ka soo horay bay ula jiri sidaa haddaad tahay oad nagula doodaysaan walanaa annagu waxaanu leenahay muslimiin haddaanu nahay acmaaluna acmaashannada jazaheeda iyo midhaheeda annagaa iskale walakum acmaalukum ayuha alyahuud waannasaara idinna camalkiinna qalloocan baad leedihiin jazihiisa iyo ciqaabka ka dhashay wanaxnu annaguna lahu lillaahi baanu mukhlisiina cibaadada u gaar yeelaynaa oo keligii baanu caabudaynaa sidiina diin qayiran oo la taxriifiyey shirki iyo wax kaleoo laysku lablabay annagu ma aha xaalad annadu ilaahay oo keliya baanu u khaalis yeelaynaa cibaadada wey qul waxaad tidhahdaa atuxaajuunanaa ma nala doodaysaa fi illaahi xaaladda ilaahay ma nagula doodaysaa yahuude walxaal huwa ilaahay rabbuna annaga rabbiganna uu yahay wa rabbukum idinkana rabbigiin uu yahay rabbu kulli shayna uu yahay laa rabba siwaahu rabbi aan isaga ahayn uuna jirin walanaa waxaanu leenahay acmaaluna acmaashannadu annagaa iskale sawaabkeeda iyo samaraadkeeda walakum idina waxaad leedihiin acmaalukum acmaashiinna oo acmaal gaalnimo ah oo ciqaab iyo cadho rabbi keeni jazaheeda iyo ciqaabkeedaad leedihiin wanaxnu annaguna lahu lillaahi baanu mukhlisuuna u gaar yeelaynaa cibaadada cibaadadaan ku khaalis yeelaynaa ilaahay cibaado istusnimo iyo tu ismaqashiineed iyo tu ahdaaf kale laga leeyahay ilaahay midna ma aqbalo wuxuu aqbalaa un camal isaga u khaalis naxnu lahu mukhlisuun ay qad akhlasna addiina waalcamala lillaahi am taquuluuna ma waxaad leedihiin yahuuday halaydin maqleen ina ibraahiima ibraahiim iyo wa ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba iyo walasbaada awlaaddii yacquub kaanuu huudan yahuud bay ahaayeen miyaad leedihiin ow nasaaraa bay ahaayeen miyaad leedihiin haa iyagu saasay leeyihiin ku doodaya qul nabi maxamedo waxaad tidhahdaa kuwa sidaa leh a antum aclamu horta yahuuda iyo nasaaraay ma idinkaa cilmi badan am illaahu aclamu ilaahay baa wuxuu sheegayaa inuunan ibraahim ahayn yahuudi uunan ahayn nasraanina uuna ahayn war ma idinkaa cilmi badan mise ilaahay baa cilmi badan ha ilaahay baa cilmi badan weeye jawaabta am taquuluuna ma waxaad ku qawlaysaan ina ibraahiima iyo wa ismaaciila iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba iyo walasbaar awlaadul awlaadi yacquub waladul weladka waa la yidhaha iyo weladka labadaba sibdiga waa lagu idlaaqaa kaanuu huudan bay ahaayeen miyaad leedihiin aw nasaara nasaaranimaduna waktigii nabi ciise bay u bilaabatay mogta qul waxaad tidhahdaa a antum idinka sidaa leh aclamu miyaa cilmi badan am illaahu aclamu من باب حذف الثاني لدلالة الأول بل إلى ذلك أعلم ذا هراء خبرك يضبع وأنتم تخبرك هو يا هل كان دمبئ أم الله دمال إذا أنا كنقعد تاهراء رجال كافتون أأنتم أعلموا أم الله أعلموا الله أعلم ومن أظلم يا كظلم بضن عجي كما ظلم بضنئه ممن ذول يا كظلم بضن كتم قريي شهادة مرخاتي وعنده أفتي سيالة ومن الله ألا حقك أهد وما الله إلهي ما أهان بغافل كي إلا وسن أما تعملوا أيضا ويسون ونغطي الوقت سورة نحرير إلهي ما أهان كي إلا وسن وحد سمين إيسا ونوع تهديدي هنجبال باكجي نوع تهديدي هنجبال باكجي وحلول إيها أأنتم أعلموا أم الله أعلموا هل أنتم أعلموا بديانتهم إبراهيم إسماعيل يدين تولي ميدين كأوا قوم بضن أم الله أعلم وقد شهد الله لهم إلهي وأمه مخاطف ري بملة الإسلام من الدين تولي أهل وبرأهم إلهي بكبرية من اليهودية والنصرانية ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والإلهي بسرع وقعن فيه إيه ميدين كحقق مثل إلهي بحقوقات حبيبكم مؤمنون فكيف تزعمون سيد الشيخان يسان أنهم على الدين ومن أظلم وتأكتهم والأكتهم إبراهيم يهودي أهين إذنك أكتهم ومن خاطئ على الله أنا حسد قرينا يسانون ومن أظلم يا كظلم البضل ممن دولك كتم قريي شهادة المرخاتي وعنده أكتيسة من الله الله نؤسقنا لا أحد أظلم كالصد عصر أحد كظلم البضل مجره ممن أغفى وكتم ما اشتملت عليه آيات التوراة والإنجيل توراة إنجيل وحي الشيخان بآسيا من البشارة بالرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسر بشارة وما الله بغافل عما تعملوا إلهي ما مد إلا وسلمها وعلى الأمر فليس أي مطلع وأركى على أعمالهم ومجازيهم عليها ومكجزين وفيه وعيد شديد قد أبو ألك ما كسر أيضي هرال السعودية تلك تاسي إبراهيم أكملها أي أنبياء ذكره أمة وأمة قد خلت في الدنيا مضت في الدنيا كتكتك لها أمة سبحانه إليها ما كسبت من الخير ولكم يهودي النصارى وحاليده ما كسبتم من الشر إلى شر بأيديك كسبان إيسان ولا تسألون ليد ويدين مايو أما شيء ليد ويدين مايو كانوا يهايان أمة أهرية أنبيض يعملون وحي قمم جيلين عمل فالجيلين إذنك ليد ويدين مايو لكن عمل كنا ليد ويدين مايو إذنك عمل كنا ليد ويدين وهي إذنك عمل كنا ليد ويدين إنما سارة كان إذا ولد لأحدهم ولد إلما مكي الله وفاتا عليه سبعة أيام تضمى مع الموت وجوه سبقوه ويبلوغين جيه في ماء لهم يقال له العمودية ليدهروه بذلك وان ظهر إنا له بي أجيدين يو ويقولون هذا طهور ساسا مقرى طهور مكان الختام هل كان المسلمين تعرورته هذا كب بذلك يجيوك بيساوتين بين جيه فإذا فعلوا ذلك سارة نصرانية المرة دي ما هو العمودية للجريو وحن قلنا عندي قولة نصراني حقا فانزل له هذه الآية صبغة الله الرعا ويحي أغري جرين إهلو كتابك توراة بي عبهاني لغة عبهاني يكو أغري جرين مركز أقول فسيري جرين ذاتك عربتها اللغة العربية لهل الإسلام مركز الرسول كانوا يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وروح يدين شيئا هناك الرميسانين هناك البينين هناك الرميسانين أو بين بالغة يابعين يدين إنسيا هكبرين وحقنا الشيء واسورة قل وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية إيضا ونريد يكتب تورين للرمين آية المامس سيقول سفاه من الناس وبالله التوفيق الله سبحانه وتعالى